alte cuvinte. Ladies and gentlemen, începe Kiss Kiss in the Mix. Madame, monsieur, la mulți ani. Vă spunem la mulți ani de ziua Europei. Da, de ziua Europei. Și pe această ocazie avem un eveniment special în București. Avem și un meci foarte, foarte important. Microbiștii știu mai bine, nu? Da, noi nu ne pricepem la fotbal, deci nu știm să vă spunem despre ce meci e vorba. Aici în Plața România, în mod, se întâmplă o mare nebunie. Este o festivitate, un spectacol legat de ziua Europei. Cei care trec prin plața cu siguranță pot participa, se cântă live, karaoke și o grămadă de alte lucruri. Da, niște oameni care fac niște improvizații aici sub studioul nostru. Sperăm să nu-i auziți în direct. Noi începem o nouă stare de Kiss Kiss in the Mix din studioul de sticlă de aici din Mall. Azi e joi, nu? Da, azi e miercuri. Cum să Mamă, deci e nebunie. Și cu meciul și cu toată săptămâna asta, nu știu exact de ce. Bună seara, bine v-am găsit, DJ Ang și Onyx împreună cu voi până la ora 22. Așteptăm mesajele voastre începând din acest moment la 0722 20 60 20. Puțin mai încolo, Liviu și Mona vor fi invitați aici în studioul Kiss FM. Mai exact, Mona din proiectul lor. Că Liviu e, ne este coleg, ca să zic așa. Da, e la altă, e la altă emisiune, să zicem așa. Ne întâlnim să lansăm piesa nouă, oficial, o să se audă la Kiss FM. JTM se numește piesa și uite, o lansăm așa. Chiar în ziua Europei, da, nu? Exact. Bun, începem primele 40 de minute în nostru office de astăzi cu Mandinga, Zalena. Avem Alex Vela imediat când noaptea vine. Și Fly Project și Ana May, Goodbye se numește piesa, o știți cu siguranță. La Kiss FM asculți doar hituri. Yeah, hai să înceapă petrecerea. When you make me feel

piesă mai veche, Fly Project și Ana May, Goodbye la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de super campania Superstar, pentru că vedetele lucrează pentru tine, tu ești superstarul. Intră pe kissfm.ro/superstar. Ia uite, am trecut deja de 52.000 de superstaruri pe site-ul nostru. Intrați așadar pe kissfm.ro/superstar, vă logați cu contul de Facebook și o să vedeți ce surpriză frumoasă o să aveți acolo. Avem dedicații 0722 20 60 20. De pe 1 iulie la Costinești, cineva ne întreabă dacă o să fie, cel puțin ca anul trecut, o să ne distrăm la maxim, să fie într-un ceas bun, să ne vedem la mare. Serviciu ușor pentru voi și pentru cei care ascultă Kiss FM de la muncă, Adi din Suceava, da, ne vedem acolo. Cred că undeva chiar de 1 sau de 2 iulie, că 2 iulie cade luni, vom începe. Atunci, de... o să fim din weekend, să ne facem warm-up. Da, din weekend ne pregătim, în ultimul weekend din iunie vom fi la mare. Kiss FM relaxează, înfrumusețează orice zi, cei mai tari, cea mai bună muzică, mulțumim frumos. Pup, kiss, kiss in the mix, bravo băieți, dacă nu ar exista acest prost de radio, ar fi o mare plictiseală. Vă ascult de 8-9 ore în continuu și lumea satul vă salută, Alexandru de la St. George's. Băi, am spus voi de curând cu partidul. Bună, Kiss, sunteți cei mai tari, vă ascult toată ziua pentru că mă faceți mai zâmbitoare, ne bucurăm. Dar nu s-a semnat, din păcate, și mai era unul. Salutare, băieți! S-o țineți tot așa, vă ascult de dimineață până seara. Vreau ca melodia aceasta să fie pentru iubita mea, Andreea. Zice Enusca din... sau Enușca, din Tulcea. Enușca. Continuăm mixul nostru cu Adele, Someone Like You, remixul de la Tenebrec. Adică un remix românesc. Mike Diamonds, Reason to Feel Love, imediat. Și Laurențiu Duță cu Andreea Bunică, Shining Heart. Suntem live din mall din Piața România. Aici să fim, ascult doar hituri. You give me reason to be.

dimineața sună piesa asta. Ziceai că e miercuri azi? Da, e 100% miercuri azi. Nu e nici joi, nici marți. Bine, mâine o să fie joi atunci, dacă e joi, e weekend la noi. Iar în weekend petrecem, o să fim cu partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu. Vineri la mine acasă, în Timișoara, ne vedem în complex, în Happy Club. Iar sâmbătă suntem în Pitești, de acolo și transmitem live sâmbătă, începând cu miezul nopții din Club Mondo. Așa încât să vă pregătiți pentru weekend, o să fie un weekend tare, cu super petreceri. Imediat avem și start de Kiss-uri pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Cum se dă startul acolo, trebuie să lăsați de Kiss-urile voastre. Noi o să le citim după următoarele 3 piese. Așa încât să înceapă show-ul pe pagină. Show pe pagină. La Kiss FM asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Yeah. tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. YouTube și ne cruceam, cum se zice pe românește, 2.200.000 pe un singur link de view-uri după o lună de zile pe piesă și 125.000 pe videoclip, da, în două zile. Și mai sunt o grămadă de link-uri neoficiale, pentru că așa e românul, nu, da, cu contul asta... de YouTube, reuploadează clipul când se plictisește. Da, link-urile oficiale aveau 2.200.000 pe varianta audio a piesei și 120.000 în două zile pe clip. Pentru clip, da. În două zile, da. Mamă, deci nebunie maximă. Apropo de online, hai să mergem pe Facebook-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook. Mamă, ce piesă am pus în fundal. Facebook.com/KissFM România. La postarea de dedichisturi avem o grămadă de mesaje. De la Scott pentru toți prietenii mei, Andreea, Cătălina, pentru cea mai bună prietena mea, Adina, Adi Botezan, Zdravă de Cezan și Alin, colegii mei de cameră, DJ Nino Cosmin, pentru toată Liga Studenților din Universitatea Aurel Vlai cu Arad, Robert, din partea mea pentru toți cei care în seara asta vor ca Bilbao să câștige Europa League. Foarte tare. Europa League o să fie o bătălie șmecher în seara asta. Avem de la Mihaela Chițu pentru clasa 7. Mă, pe fata asta n-ai avut-o și pe SMS, parcă? Nu, cred că nu. Cred că era altă Mihaela. Pentru clasa 7-a din D, din partea mea, Mihaela, Connector, Vara, Nu Dorm, Simona, Alexandra, Negulescu, de la Simona pentru tot, pentru părinții mei, vreau să zic, pentru toți părinții mei. Și hai să fie încă unul, Valentina, pentru prietena mea Maria Tanasiu, la mulți ani, mâine face 23 de anișori, Mariana, mă corectez, da? Da. Ionuț Opra pentru prietenul meu Denis, pentru că Vara Nu Dorm, Connector, Vara Nu Dorm, Niță, Vlad, salut pentru prietena mea care tocmai a terminat de curând teza la română, Calling You, vrea să asculte. Deci deja este nebunie maximă cu piesa asta lui Connector și da. Noi avem un playlist, o avem? O, de mâine, cred că o să intre. Da, o să intre direct în Rotation, nu? Da. Direct. Da. Bine, hai să facem o pauză. Înainte avem Smile, o piesă mai veche, și apoi o pauză scurtă, după care ne întâlnim cu Mona. Ea este invitată astăzi la noi în studioul Kiss FM din Plața, din proiectul Liviu Hodor și Mona. În fix 10 minute o să lansăm noul single Liviu și Mona. Piesa se numește JTM. Nu știu cum ați lansat-o așa. Ia, stai așa. Exact de ziua internațională a Europei. Bună seara, Mona! Bună seara, bună seara! Cum te-ai gândit? Cum v-ați gândit voi chiar acum, astăzi, de ziua Europei, să lansați o piesă cu... Câteodată și în engleză și în franceză am înțeles, nu? Ia stai puțin, mai întâi să salut și o lumea acum. A fost așa pe nepregătite. M-au luat, eu trebuia să intru la fără un sfert. Da, noi stăteam cu Mona la povești. Am zis ea, când o băgăm noi în direct. Bună seara, primul România. Bună seara, bună seara, vă pup. Pe cum să facem? Pur și simplu așa s-a nimerit. Am vrut să facem o piesă și cu puțin aer englezesc, dar și cu puțin aer franceză. Și cumva, te zic că în limba franceză încă nu s-a cântat la noi, nu prea am auzit. Da, am preferat să păstrăm doar mesajul Je t'aime din limba franceză. Atât. Ok, în câteva clipe revenim cu tine în direct și o să ascultăm și piesa în premieră. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. Și cu ochii spre ea, zic adio, ea zice te rog nu pleca. Fac un pas și ea se aruncă în genunchii ei goi. Am văzut-o cu el și nu pot da înapoi. O mașină parcată pe dor, hainele

animal. I'm breaking it down for the night and I want you to come for the ride. Let's win it all, win it all, win it all, win it all. Let's go. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix are invitație în studio. La Kiss FM ascult doar hituri. Suntem întorși în direct. Adică ne-am întors în direct, vorba aceea. De pe partea pe alta. Adică da, am sporit de pe partea pe alta și ne-am întors acum pe cealaltă parte. Din nou bună seara Monei, care se află alături de bună noi. Bună seara încă o dată, băieți. Bună seara, România. Hello, hello. Hello, hello. Asta este single-ul vostru anterior. Bine. Sweet Love. O să vorbim pe începutul single-ului. Piesa lansată acum 11 luni. Ne uitam pe internet și vedeam acum cât timp ai fost tu în studioul central. Ai fost studioul Kiss FM acum aproape un an. 11 luni. Pe vremea aia n-aveam gânduri de mall și de plața și de... În schimb, aveam gânduri de mare, că ne pregăteam să plecăm la mare și trebuie să spunem că repetăm istoria, facem la fel cum am făcut și acum un an. Piesa nouă se va lansa în același timp și pe Kiss FM și pe postul de radio unde lucrează Liviu Hodă. Da, exact. Deci e un fel de lansare duplex, am putea să-i spunem, în același timp. Hai să ne spui despre noul vostru cântec. Cine l-a scris? Unde e făcut? Piesa se numește Jote, Liviu Hodor feat Mona. Este o piesă foarte, foarte frumoasă pe care eu iubesc foarte mult. Am pus mult suflet. Sper să se vadă lucrul ăsta și să o iubească fanii mult mai mult decât a fost iubită Sweet Love. Este vorba în piesă despre o poveste de dragoste neîmpărtășită în care se poate regăsi orice ascultător, orice om de pe această planetă și sigur o să vă placă. Foarte tare. Cine a compus piesa și unde John Puzzle, John Puzzle, dar am contribuit și noi. Am contribuit atât la muzică cât și la text. Foarte frumos. E, uite, o echipă complexă, nu? Exact. Care scrie cântece frumoase. Da, da, da. Și ați avut timp un an, sau aproape un an, să lucrați la piesa asta? Am avut timp. E... un an... Să ai timp un an, adică să scoți o piesă pe an, mi se pare foarte ok, pentru că știi că lucrezi foarte mult la piesa respectivă, iese ceva foarte bun. Dar bine, mai ales Sweet Love a avut și încă are foarte, foarte mare succes, mai ales acum, în această perioadă, în afara României. Mai ales în Italia are foarte mult succes, în Turcia avem multe concerte, aproape 8-9, da, și în Grecia și în Spania. Ne scriau și niște din cauza asta nu am lansat următoarea piesă, pentru că piesa Sweet Love încă se afla pe primele clasamente, pe primele locuri în top. Oricum, în celelalte țări, de obicei, piese care sunt aici lansate prind după jumătate de an sau după un an. Da. Ne scriau și fanii pe Facebook number one în Italia, acum Sweet Love. Yeah! Chiar am primit mesaje la noi în inbox. Mulțumim, pe Facebook. Mulțumim, pupăm toți fanii de pretutindeni. Ok, hai să auzim în premieră noul single. Liviu și Mona, Je t'aime, se cheamă. Și scrie English version. De ce English version? Mai e și o variantă în română sau doar în franceză? Nu, mai avem o variantă în franceză. Adică 100% în franceză. Nu 100%, doar refrenul în franceză. Și am hotărât să refacem refrenul în engleză. Adică voi vă gândiți să atacați direct și piața din Franța. Exact. Nu oricum. Toată piața de pretutindeni. Ca să-ți explic o video de ce este varianta asta în engleză. Eu în școală n-am făcut niciodată franceză. În schimb, toți colegii mei care mergeau la orele de franceză erau: ai frate, iar franceză, urăsc franceză. Deci românului nu-i place franceza, în general. Da, acum 100 de ani, dacă spuneai așa ceva, erai... nu vreau să spun ce, da? Era francofonia la maxim. Dar asta zic, mai bine în engleză, sună foarte bine, o să învețe și românii să spună Je t'aime. Exact. Ok, hai să auzim în premieră nou single, Liviu și Mona, Je t'aime, la Kiss Kiss in the Mix, premieră. La Kiss FM. Asculți doar hituri! Oh, și Mona, se cheamă, era să zic Sweet Love. Noi așa, obișnuiți cu automatismul. Sweet Love! Sună foarte bine, pe când un videoclip? Mulțumim! Foarte curând, foarte curând. Deja ne gândim să vedem ce o să facem. Filmați tot afară? Surprize, la fel ca... surprize, nu. Cred că nu, cred că nu. Cred că o să filmăm e în România. E cazul să filmăm și în România. Asta. Și România e frumoasă, nu? Păi, normal. Avem peisaje foarte frumoase. Știi vorba e frumoasă, păcat că e locuită. Avem o țară. Mă băieți, mă. Ok, hai să ne spui de instrumentul care se aude în piesă. Ce coardă e? Mandolină. E mandolină pe bune sau mandolină sintetică? John Puzzle. Acepta la mandolină. John Puzzle. Am înțeles, foarte tare. Dar așa ceva inflexiuni de chansonetă. Da, e pe lângă faptul că are cuvântul jetem și sună așa, piesă franțuzească. Ceea ce ne bucură, e ceva nou în România. Da, e o chestie, o combinație nouă. Acum or să mai apară încă 10 piese cu cuvinte în franceză, cu versuri în franceză. Bă, sincer, m-aș bucura, dar nu știu ce să zic. Baftă maximă cu nou single, așteptăm videoclipul. Foarte, foarte mult. Să lansăm și videoclipul pe Kiss TV. Clar. Eu m-am trezit un pic mai târziu, am scris pe Facebook acolo să ne lase ascultătorii comentarii, să ne spună cum și dacă le place piesa. M-am trezit mai târziu, adică am postat acum un minut abia. Așa că puțin zice că îi place, felicitări la cât mai multe piese bune. Puțin mai încolo vom citi comentariile care se adună în 10 minute. Ok. Te pupăm, Mona, baftă maximă. Mulțumim, mulțumim. Zine, și multă baftă în continuare și vouă. Zine unde vă găsește lumea, pe Facebook, pe site? Pe Facebook, Mona, simplu, Mona. Okay. Și Liviu Hodor. Și Liviu, am auzit că are site, nu? Da, da, da, da, da, căutați-l, căutați-l. Liviuhodor.ro, uite, intrați zic eu. Intrați pe pagina, da, intrați pe pagina Liviu Hodor și o să găsiți acolo tot ce vă interesează. Cred că e și piesa acolo. Mona, te pupăm așadar, noi facem o pauză scurtă. Și mult succes! Mulțumim, la fel! Te-am pupat, baftă, ceau, pa, pa! Avem voltaj de vina pe și mai apoi o pauză scurtă, după care intrăm în a doua oră de mix de astăzi. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. În buzunare masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea.

Mix, continuăm petrecerea de aici în studio Kiss FM de sticlă din Plața România. Așteptăm delichisurile voastre în continuare la 0722 20 60 20. O să le citim în câteva minute, dar nu uitați și repostarea de pe pagina noastră de Facebook. Pe facebook.com/KissFM România e o postare oficială, acolo star delichisuri și dintre ele le alegem pe cele mai interesante și le citim puțin mai încolo. Continuăm mixul nostru cu Adele, Set Fire to the Rain, the Addictive Elements Remix, noua piesă Sunrising, Mysterious Girl și Shambol cu Alexi Jordan, Got to Love Ya. Live din mall la Kiss FM, asculti doar hituri! got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, no baby telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause dacă scrie Romano DJ, nu are cum să fie portughez, nu? Adică, da, da. Da, e clar. Avem dedicații 0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele. Bună seara, mă numesc Laurențiu, sunt din Sotrile și vreau și eu melodia Accent pentru cea mai rușinoasă fată din Cocorăști, zice, vă rog eu mult, dar nu ne-ai spus și nouă numele ei, să o încurajăm să, exact, să-și audă numele pe post, adică ar fi fost altfel, dacă e cea mai rușinoasă, acum ce facem? Încercam și noi să facem ceva, dar dacă nu ne-ai spus numele, asta e. Vă ascund de la 4 dimineața, sunteți cei mai tari, Cristi, PS, aș vrea și eu o dedicație pentru cele 3 fete care mă așteaptă acasă, le sărut dulce. Hello, sunt Vestial, vă ascult non-stop, să fie toate piesele pentru iubitul meu Cristian. Salut, un dedichis din partea mea Ionuț pentru toți chisomanii. Vreau și eu Chris Brown și Lil Wayne, Chronic Busta Rhymes, Look At Me Now. Aș dori și eu, dacă se poate, piesa non-hal să fie noul single Alex Velea de la Bogdan pentru Joanna. Cu toată dragostea, mulțumiri anticipate la Kiss FM, ați gust doar hituri! Mulțumim de propunere, dar să știi că piesa a fost în prima oră de mix de astăzi. Noi continuăm mixul nostru și continuăm mai exact cele 40 de minute non-stop hits cu încă 3 hituri foarte tari, celea Is It Love, Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again. Și Enrique vine imediat cu Push la Kiss FM. Asculți doar hituri! Like candy, lollipop is meant for you, and I ain't arrogant, girl. I'll bring you the truth.

Hey mama, they call me Weezy, and you should be with me, I got a pocket full of reasons. Baby, I can bless you when you ain't even sneezing. I be at your rescue when you don't even need me. I can have you dreaming when you ain't even sleeping. Mama, I can help you get off like the weekend. She said she wanna do it to the new Enrique. I pop the disc in and put the song on replay, and then she backed it up like replay. When you need me, girl, I try to hide it, but I can't escape it. Oh baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-ray. Oh baby, baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside. Whoa, whoa. Like a Glock, yes, and stop it like a watch. Now move it like clockwork. Your body is screaming and your booty is an outburst. She wanna do it with no delay. I told her I could run it just like relay. Yeah, cause I'm cool, just like the breeze. Wait, I push it like salt and P-E-P-P-A. Când trăgea vocile, i s-a făcut rău. Știți, era în studio și au zis: bă, dacă ți-e rău, lasă așa, e ok, sună bine în piesă. Bun, hai să continuăm mixul. Nu, continuăm mixul, citim de Richisul și apoi avem pauză. Hai să vedem, cineva era supărat că am spus noi mai devreme că o să citim doar de Richisurile interesante sau cele mai interesante de Richisuri. Așa. Băi, și? Și băiatul respectiv s-a supărat tare de tot pe noi. A zis că sunteți și voi mari șmecher că citiți doar de Richisurile interesante. Era un fel de a zice, era o formulare, o expresie, în așa fel încât să avem o justificare că nu le citim pe toate, nu? Adică n-avem oricum nu avem cum să le citim pe toate, mai ales că unele nici măcar nu înțelegi ce vreau omul să spună acolo. Deci le citim pe cele citibile pe radio. Ali Gabriela zice așa: pentru prietenul meu melodia Doni și Alex Mica, Mi Hermosa. Alexandru, ar fi a treia piesă cu Alex Mica difuzată în momentul ăsta, deci nu, ar fi mult prea mult în clipa asta. Alexandru e cel care zice de jumătate ori așteaptă o piesă și degeaba, mai bine o ascultă de pe PC. Ce piesă, mă? Ne uităm să vedem ce piesă vrea el. Pentru Dovci Somani, Nickelback, How You Remind Me. Mamă, ce piesă vrea Alexandru. Ar putea să fie piesa Don House, nu? Da, am putea încerca. Flori, eu Moise pentru iubitul meu de la Flori. Moise, melodia Te cât să minți, care mi se pare că deja a fost. Nae Bogdan, foarte tare piesa Libby și Mona. Da, așa, să vrem mai sus. Un derichis pentru Carmen și clasa 7. Un derichis cu melodia Play Me Like a Violin. Foarte frumoasă piesa. Și Valentina pentru colegii mei de la OB, pentru că mâine dânteză la română. Ciuceacea, João Luca, să fie. Și Ciocan vrea pentru fetele mele Alina, Bibi, Danusa, vă iubesc mult. Și pentru Ștefănuț, melodia Inei, Tu și eu. Aia cu Joao Lucas, pentru cei care mâine dau teză, e numai bună, o să-l lateză, o să fie toată lumea sus pe mese. Da, foarte tare. Iar despre băiatul care ne cerea nu știu ce piesă, ce piesă? O să ne uităm. Deci era un domn aici jos, stai așa să vedem. Este vorba despre Ionuț, care zice că de jumătate de oră așteptă pe ce piesă, că nu știu, că nu ne-ai scris. Ai, Vlaroc Zuki, pentru că pentru mine cu siguranță ascultă Kiss FM. Păi, e o piesă mai veche. Dacă nu e în playlist, n-avem cum să o punem. Încercăm să o punem puțin mai târziu. Momentan, pauză scurtă, ne întoarcem imediat după pauză cu încă 3, poate chiar 4 hituri mixate live din Plața România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors în direct. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9 la Kiss Kiss in the mix live din Mall din Plața România, în studioul Kiss FM de sticlă de aici. Avem Jamie Moon, Shura, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, și Lickily, Apollo Rivers și Dia. Don't Know, că tot este ziua lui Dia astăzi. Îi spunem și ei la mulți ani. Îi spunem la mulți ani și lui F. Charm. O să mergem să-l sărbătorim ceva mai încolo. Așa încât să le cântăm mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani. Continuăm mixul. Even my- sunt Dia. La Kiss FM asculti doar hituri. Colegii noastre de la colega noastră magică de la Magic FM, Dominician, cu ziua e și ziua ei, așa că îi spunem și ei la mulți ani, o pupăm. Așa că mulți ani, mulți ani, mulți ani. La mulți ani, Dominic, avem 3 minute înainte de ora 9, vine și piesa Non House în câteva clipe. Mă uitam dacă ar trebui să mai spunem la mulți ani cuiva, dar nu știu, nu mai noroc cu Facebook-ul ăsta. Intrăm în ultima oră de mix imediat după piesa Non House de la ora 9. Kiss FM, ascult doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get away blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Worldwide. Ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yeah, da, toți sunt direct la Kiss Kiss in the mix din studioul Kiss FM din Piața România din Mall. Să dăm drumul și la piesă. Așa, asta vreau să auzim. Am avut piesa Non House, Santana Maria Maria, piesa oficială, originală, Like Chocolate, nu? Sau piesa după care s-a făcut coverul Like Chocolate. Da. Nu, asta e gluma la o parte. Nu, e doar o mică inspirație, nu? Da, doar că se numește la fel, la fel, singura chestie. Să rupim răutăcioși, nu? Desigur, suntem mă niște... Oricum, tineretul de astăzi, nu știe cine e băiatul ăla cu chitara. Cine ăla cu Santana, formația cu Santana? Aia, da. Santana. Ce melodie e? Știi că era bancul ăla. Bă, așa-mi place de aia de la Santana, dar e ăla cu chitara care strică totul. Vorba unor băieți de pe Facebook, uite și Santana a făcut cover după Like Chocolate. Doamne, ce oameni răutăcioși. N-am mai văzut așa ceva. Începem o nouă oră de mix, mai exact ultima de astăzi. E miercuri, în cazul în care nu știați. E și marele meci, este și ziua Europei. Așa încât avem toate motivele să rămânem împreună încă o oră cu Cerebel și Helen. Începem kabum! Ne întâlnim și cu Coruș, Tasmini și Ana Adam, Can You Feel Love? Și apoi DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez! 0722 20 60 20. Așteptăm dedichisurile voastre prin SMS aici, dar ne așteptăm și pe Facebook. Facebook.com/KissFM România. La Kiss FM asculți doar hituri! Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar celie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu o mie. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Spend

piesele care nu ne mai săturăm. Cred că nu scăpăm nici vara asta. O să mai auzim din când în când, o să mai punem și pe plajă. Ei, am mai spus băieții ăștia alte piese între timp, tot cu nume de localități. Avem și noi vreo două piese deja cu Costinești. Avem și cu siguranță o să mai apară și piese cu alte stațiuni. Ar trebui să fie oricum și niște piese cu Hamsi, cu porumb fiert și cu shawarma. Da, sau și cu pizza. Sau cu Jupiter, Neptun, Saturn, nu știu. Da, de ce nu? Adică, da. Până un alta, hai să continuăm mixul. Cu derichețuri. Avem derichețuri foarte, foarte Mixăm multe. Mixăm derichațiile, nu? 0722206020. Sunteți cel mai bun post, vă ascultă de când plec de acasă la muncă până mă întorc înapoi acasă. Pentru Mihaela, care sâmbătă trecută am plinit 33 de ani. La mulți ani și să fii iubită. Maria însemnează. La mulți ani, așadar. Salut, băieți, vreau și eu o dedicație pentru cea mai scumpă fată din Gherla, pentru Romana și, în ultimul rând, pentru toți cei care mă cunosc, Cipri semnează. Bună, băieți, vreau și melodia lui Jerry Maya, Jeremiah, pentru Jerry Maya. Tare asta! Jerry și Maya. Yo, 50 Cent. Tare asta, vă salut Alin din Bacău. Vă mulțumesc foarte mult pentru piesa Non House. Adică Santana, Maria, Maria, la mulți ani Kiss FM. Cineva care crede că la cât de multe s-a încântat la mulți ani azi, o fi ziua radioului. Să o țineți tot așa, sunt eu, Laurențiu, și vreau și eu melodia lui Alex Velea, Că noaptea vine, pentru cea mai dragă mie fată, în care nu pot uita prima salutare a sa. Dacă mă va auzi, se știe ea, încă mai zi la ea, vă pup, chisomanilor. Ok, dar cine e fata? Nu-i zis numele, ce e așa secret, era bine, se simțea și ea bine. Mă, acum... da, asta, nu, asta e de ținut minte, cu Jerry Maya. Jerry și Maya, Jerry și Maya, uite, îi fac o poză. Facem o poză acum, Jerry și Maya, adică piesa aceea foarte tare, Down on Me. Să nu vă supărați pe noi, stați așa. Până la alta, continuăm mixul cu Guess Who și Demoga, tot mai sus. Și mai departe vedem, uite, Smiley, Dead Man Walking, avem remixul lui DJ Khan, o să încercăm și alte remixuri. Și Joao Lucas cu Marcelo, Ciuciacea, cred că ne-a cerut piesa asta. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni, de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei.

quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, em Santos já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchá. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Hai cu Maneaua! Maneaua nu, asta e maneaua internațională, da, nu? Da, adică, da, iată, sunt și manele care se cântă în toată lumea. Hai mă, că nu sunt manele, că o să zice lumea. Așa le spunem noi, așa le spunem noi. Difuzați manele, nu se poate, domnule. Noi, dar nu, e un cuvânt românesc, adică nu există... Da. La acolo, la el, acasă, la Joao, nu se cheamă manele, se cheamă asta. Se cheamă cântece populară. Adică, e un fel de... Ca și când am difuzat Benone și Nulescu. Ceva de genul. Dai seama că la ei pe radio se dă așa ceva. Dacă tu zici, ok. Bun. Că tot vorbeam de piese de distracție. În weekend partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri seara în Timișoara. Ne vedem în complex în Happy Club. Iar sâmbătă suntem la Pitești. După mult timp revenim la Pitești. Ne vedem în club Mondo acolo. Tot de acolo o să și transmitem live partidul Kiss FM. Sâmbătă! Avem Intensa Music... un remix interesant, un remix pe care l-auziți și-l tot auziți la noi în emisiune. După care ne întâlnim cu nou single, Rino și Silvia. Se cheamă Love. O piesă lansată chiar astăzi. O să ascultăm în câteva clipe și sper să ne și întâlnim cu Rino și Silvia în zilele care urmează. O piesă produsă de Felipe și DJ Bone. Sună foarte bine, o știm foarte bine încă de când se lucra la ea în studio. Și o să ne întâlnim și cu Deep Central, Speed of Sound. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi, live din Mall, din Plața România. Facebook.com/KissFM România. Nu uitați, citim de richisturile imediat. La Kiss FM, asculți doar hituri. Of my

bit of sound la Kiss Kiss in the Mix live din Mall din Plața România. Aruncăm și noi un ochi drept, eu un ochi stâng, Ovidiu, la ce se întâmplă pe National Arena. Acolo arată foarte, foarte bine show. Arată, zici că nu e România. Deci exact. Incredibil cum poate să arate stadionul National Arena din București. Și show-ul și... organizat de către români, foarte, foarte frumos acolo. Și felul în care se filmează este absolut incredibil. Tocmai... ai senzația că te uiți la un meci de afară. Tocmai aflam că sunt peste 100 de camere de filmat care transmit către un studio mare. În fine, e o mare nebunie ce se întâmplă pe stadionul nostru. Suntem și noi rândul lumii la capitolul ăsta, stadioane și felul în care se filmează și show-ul acolo. E un adevărat spectacol care se întâmplă acum în direct. Da, noi chiar ne gândeam, niciunul dintre noi nu e microbist, dar ce vedem în momentul ăsta la televizor e chiar foarte frumos. Și cred că senzația deosebită e acolo pe stadion, deci vrei să fii acolo, să simți exact lumea cum cântă în cor și toată nebunia. Bun, continuăm mixul nostru, nu înainte să vă invităm să votați piesele voastre favorite pe topul pe care îl prezintă DJ Young. Da, pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro avem Top 10 Like a Word, este... primul și singurul clasament din România care se realizează pe baza exclusivă a voturilor voastre. Voi intrați pe site-ul likeawards.ro, acolo votați videoclipurile și în funcție de voturile voastre avem un clasament săptămânal pe care îl prezentăm și îl difuzăm pe Kiss TV. Sâmbăta de la miezul zilei, ora 12 și în reluare, joia, adică și mâine seara de la ora 22 cu DJ Young, desigur, pe Kiss TV. Mai avem trei piese momentan, o să ne ocupăm și de încoture de delichisuri de pe pagina noastră de Facebook în câteva clipe. La Kiss FM, asculți doar hituri! Running in this rain of tears, my way.

kiss him back. I said that can't be true. She said it always is. I hung up, probably stuck. Well, I'm not gonna give it to you, girl. My love, I live it to you, girl. When more diamonds and them diamonds and them pearls, so just give it to me, girl. And then let me be me, girl. De astăzi din mixul nostru la Kiss Kiss in the Mix. Am vrut să știm cu cine țin ascultătorii noștri. I-am întrebat pe Facebook cu cine țin și dacă se uită la meci. Atletico, gol, zice cineva. Bilbao cu Dinamo, zicea cineva. Bilbao, Bilbao, Madrid, Madrid, Bilbao, Madrid. Cei mai mulți țin cu Bilbao, dar avem și păreri legate de... Da, e frumos. Sunt părerile oarecum împărțite, e bine. Înseamnă că, mai ales că se întâmplă în România acest meci important pentru spaniol și pentru Europa League, se uită foarte, foarte mulți români. Da, și deci... sunt și foarte mulți români pe stadion, din câte am văzut, și vedete, și artiști, și producători, și oameni de televiziune. Da, să nu se supere pe noi Andreea Raicu, dar am văzut poza pusă de ea pe Facebook și mi s-a părut foarte haios. Ea și-a făcut o poză, sau i-a făcut cineva o poză. Iar în poză se vedeau ceilalți din jurul ei care făceau poze, îi făceau ei poze. Deci, tare asta, genială. Mai avem câteva delichise de pe pagina noastră de Facebook. Răzvan, nu, Bogdan, ba, Răzvan, zice așa: super tare noul hit, Rino și Silvia, sunteți și mai tari, țineți tot așa, Kiss FM, ascult doar hituri. Bogdan, salutare pentru voi, sper că și anul ăsta veți veni în Prahova, Bucov. Aș dori și eu, Adelina, o melodie de dragoste sau Merge vara în odor. Vă mulțumesc anticipat, cele mai tari hituri sunt doar la Kiss. Sici, Alina, hello, sunt... Nu, Aliza, Aliza. Vă pup, sunt de cei mai tari, Kiss FM, ascult doar hituri. Mitzi Smile, vreau și o dedicație pentru mama mea, Maria, care face azi 44 de ani. Vă mulțumesc, salutări din Râmnicu Vâlcea, zice Mălina. Și Roman Bogdan, pentru vărul meu, Vlad, cel mai bun văr. Bun, intrați, intrați, intrați. Și pe romanica.ro, un site nou românesc de video sharing, o chestie foarte tare, un fel de YouTube românesc haios, Romanica cu capa, romanica.ro. Noi rămânem în continuare aici în studio să dansăm pe piesa asta, că sună foarte bine. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night și mâine seară, joi, weekend la noi, ne întoarcem în plața la Kiss, Kiss in the Mix. Așa, dacă ai zis de joi... Dacă e joi, e weekend la noi. De fapt, mai sunt 2 ore până ziua de joi, ne auzim mâine seară. Seară faină tuturor la Kiss FM. Asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. KissFM.ro/superstar. Kiss FM.